Joanna Zawartko, Artur Janda i chór Polskiego Radia z uczestnikami swojej akademii. Orkiestrę poprowadzi Michał Klauza. Sobota, 14 września, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Hołd dwóm strażakom, którzy zginęli podczas pożaru kamienicy w Poznaniu, oddali dzisiaj ich koledzy, a także inne służby. Ponownie przesłuchano kapitana luksusowego jachtu, który zatonął u wybrzeży Palermo. Zespół Oasis być może wróci na scenę, donoszą o tym brytyjskie media. Strażacy, policjanci, Straż Graniczna, a także pracownicy pogotowia ratunkowego oddali hołd dwóm strażakom, którzy zginęli podczas pożaru kamienicy w Poznaniu. Podczas akcji ratunkowej doszło do wybuchu w piwnicy budynku. Strażacy, którzy zginęli w piwnicy budynku przy ulicy Kraszewskiego, mieli po 33 i 34 lata. Byli doświadczonymi ratownikami. Polegli, bo ratowali innych. Kondolencje z powodu śmierci strażaków przekazali prezydent Andrzej Duda oraz premier Donald Tusk. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz, który był na miejscu tragedii, powiedział, że akcja służb to hołd dla strażaków. Dwóch strażaków, którzy oddali życie, ratując innych. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski powiedział, że śmierć strażaków to tragedia dla całego środowiska. Wielki smutek i żal w środowisku. Kondolencje złożył komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Na razie nie wiadomo, co spowodowało wybuch w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prokuratura na Sycylii ponownie przesłuchała kapitana luksusowego jachtu, który zatonął w pobliżu brzegów Palermo podczas trąby powietrznej. W katastrofie zginęło 7 osób, a uratowało się 15. Jednostka należała do brytyjskiego miliardera Mike'a Lyncha, który zginął wraz z córką. Pochodzący z Nowej Zelandii kapitan James Catfield po raz kolejny w ciągu prawie tygodnia, jaki minął od katastrofy, złożył zeznania dotyczące tego, czy klapy jachtu były zamknięte, podały włoskie media. Jak się zaznacza, aspekt ten jest szczególnie istotny także wobec faktu, że jednostka o długości 56 metrów, która zatonęła wręcz błyskawicznie, uważana była za niezatapialną. Jej projektanci zapewniali, że mogłaby pójść na dno tylko wtedy, gdyby dostały się do niej tony wody. Dlatego pojawiły się przypuszczenia, że być może zostawiono otwartą boczną klapę, gdy jacht stał w nocy na redzie. Spod gruzów ostrzelanego w nocy przez Rosjan hotelu w Kramatorsku w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy wydobyto ciało brytyjskiego dziennikarza pracującego dla zagranicznych mediów. Poinformował o tym portal Ukraińska Prawda, powołując się na miejscowe służby. Ukraińska policja podała, że zmarły to 40-letni obywatel Wielkiej Brytanii. Wcześniej Reuters informował, że w Kramatorsku zaginął jeden z członków zespołu agencji. W niedzielę rano szef władz obwodowych Wadym Fiłaszkin podał, że czterech dziennikarzy agencji Reutera zostało rannych w rosyjskim ataku na hotel. Możliwy jest powrót zespołu Oasis, dziennik Times, a za nim inne brytyjskie media piszą, że liderzy słynnej grupy planują na przyszły rok wspólne koncerty 15 lat po ostatnim występie. Wygląda na to, że bracia Gallagherowie zostawili za sobą spory. Co na razie wiemy o tym, Adam Dąbrowski. Czyżby panowie przestali patrzeć w przeszłość z gniewem? Na pewno, być może. Ptaszki ćwierkają o występach na Wembley i w rodzinnym mieście Gallagherów w Manchesterze. Kolejna plotka, może zagrają na festiwalu w Glastonbury. A jeżeli to prawda, to Oasis wróciliby na scenę w 30. rocznicę wydania słynnego albumu What's the Story, Morning Glories, She's Electric, Roll With It i Don't Look Back in Anger. To płyta symbol Britpopu i popkulturowego renesansu królestwa z połowy lat 90. renesansu uchwyconego w haśle Cool Britannia. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, ale są znaki. Liam, były główny wokalista, zatwitował dziś jedno zdanie. Nigdy nie lubiłem słowa były. Skoro Sally może poczekać, to poczekamy i my. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu w centrum, na południu i północnym wschodzie kraju. Na termometrach od 11 stopni na Pomorzu, przez 15 w centrum, do 20 na Podkarpaciu. Jutro lokalnie w centrum i na południowym zachodzie przelotne opady. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na północy, przez 24-26 w centrum i na zachodzie, do 30 na krańcach wschodnich. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak szukasz sprawdzonych kosmetyków, to Allegro. Odkryj tysiące produktów dla Twojej urody z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla Ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Mówię te słowa z Sopotu, z festiwalu Literacki Sopot. Wszystkie książki świata. Naszą audycję tutaj w Sopocie realizuje Andrzej Dubas, we Warszawie przy Myśliwieckiej Katarzyna Filz-Wojtkowska, a ja bym chciał powitać moich wspaniałych gości. Jest z nami, po raz pierwszy mam przyjemność rozmawiać z autorką z Łotwy, Inga Gajle. Dobry wieczór. Abakar. A naszą rozmowę tłumaczyć będzie także autor przekładu najnowszej powieści Ingi na język polski, książki, która nosi tytuł Skarbieniek, Daniel Łubiński. Dobry wieczór, Danielu. Dobry wieczór. Ale ty też mógłbyś się po łotewsku przywitać, ponieważ podobnie jak Inga urodziłeś się w Rydze, stolicy tego państwa. Tak, to prawda, więc mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem Lavaker. Czyli dobry wieczór. Festiwal Literacki Sopot, który powoli zmierza ku końcowi, w tym roku poświęcony był regionowi bałtyckiemu, prozie i poezji z tej części świata. To bym chciał zacząć od takiego pytania związanego z morzem, Ingo. Czym dla ciebie jest Bałtyk? Co on dla ciebie znaczy? Morze bałtyckie jest dla mnie bardzo ważne. Morze jest dla mnie bardzo ważne. Nie też Bałtyckie jury warbut. Nie, no man jury wispary swarig. Morze w ogóle jest dla mnie ważne. Niekoniecznie bałtyckie, ale morze. No, protem, jury taka bezgalības iespēja redzēt bezgalību. Morze jest šansą, możliwością na to, by ujrzeć nieskończoność. Bet atkal par tām nacionālajām robežām, kā ļoti būtiskām, esmu sākusi šaubīties. Ale jeżeli chodzi o takie granice narodowe, mam pewne obawy, pewne wątpliwości. No taka tautas, nacionālās robežas, tāpēc es pieminēju, kāpēc varbūt ne tieši Baltijas jūra. Chodzi o to, że granice, mórz i tak dalej, że jakby morze jest dla mnie ważne, nie że koniecznie bałtyckie, ale... Po prostu morze jako morze. Przestrzeń, jako żywy organizm. Bałtyjski organizm, co ja? Jur. Ja. No dobrze, to teraz skoro wiemy już, jaki jest stosunek Ingi Gajle do Bałtyku, to chciałbym teraz zadać jeszcze jedno ważne pytanie. Ono, myślę, musi pojawić się na antenie Polskiego Radia w kraju, w którym literatura łotewska dopiero zaczyna wchodzić na rynek szerzej, mocniej. Gdybym mógł cię zapytać o to, czym głównie zajmuje się w dzisiejszych czasach literatura łotewska, jakie poruszane są, jakie poruszacie tematy i jak wiele ma to wspólnego z naszą jednak wspólną postkomunistyczną tożsamością. Ja, no to jest, man tagad bail, ka es kādu nenosaukšu, kaut ko svarīgu nepateikšu, protams. Boję się, że może nie powiem o kimś ważnym, albo kimś zapomnę, albo coś przekręcę. Bet no, kā jau vienmēr es teikšu vienkārši, ko es domāju. Ale tak jak zwykle, po prostu powiem to, co myślę. Mēs esam Latvijā, mums ir kādu laiku... Latvijas publika arī neko daudz nezināja, kas notiek Latvijas literatūrā, viņus neinteresēja īpaši daudz Latvijas literatūra. Ir cevišķi pēc neatkarības atgūšanas, kad šķita, ka ir ļoti svarīgi izlasīt visu to, kas padomju laikos nav bijis iztulkots. Viens tas ir zmiņālo. Na čontku būtu taki moment, kad Votevskā łotewskie społeczeństwo też specjalnie się nie interesowało tym, co się dzieje w łotewskiej literaturze. Przypominam sobie początek lat 90., kiedy... No, kiedy neatkarība bija, jā, nu, pēc 90. gada sākuma neatkarības atgūšanas, tad visi, nevis pēc vēciem tekstiem, bet ārzemju literatūra, kas padomju laikos nebija iztulkota. Ah, ok. I wtedy mowa jest, Inga mówi o latach 90., na początku, kiedy był dostęp do dużej ilości literatury zagranicznej, która wcześniej nie była dostępna, ludzie, społeczeństwo zaczęło się interesować tą literaturą, która wcześniej była nieznana. Es domāju, ka attieksme pret latviešu literatūru mainījās līdz ar to sēriju Mēs, Latvija, 20. Gadsimts. Podejście do literatury łotewskiej troszkę zmieniło się, gdy została wydana seria Mēs, Latvija, 20. Gadsimts, czyli My, Łotwa, 20. Wiek. Kas izklausās diezgan nacionalistiski. Które nazwa brzmi trochę być może nacjonalistycznie. Bet kas tāda nav. Ale nie jest wcale. Forša romānu sērija, kurā ir... Dažādi autori rakstījuši par kādu noteiktu laika posmu. Jest to taka fajna seria książek, w której poszczególni autorzy poświęcili swoją uwagę jakiemuś historycznemu wycinkowi czasu w historii Łotwy. Un tie nav vēsturiski romāni. Ale powieści same w sobie nie są historyczne. Un tur arī iznāca mans pirmais romāns, debijas romāns Stikli. I w ramach tej serii także tam została wydana moja pierwsza powieść Stikli, Szkła. Nu jā, tas, man liekas, mainīja to Latvijas publikas attieksmi pret latviešu literatūru, un tad viņi sāka vairāk viņus lasīt. I to, i w tym momencie zmieniło się trochę podejście i zainteresowanie łotewskiego czytelnika, społeczeństwa. Zainteresowanie literaturą się zwiększyło przy okazji tej serii. Vairāk sāka lasīt. Coraz więcej czytano. Bet tagad, kas mums tagad ir? Mums a co jest teraz u nas? Mums ir tā, ka joprojām ir šādas tādas balsis, kas trūkst, piemēram. Nadal ir tāka situācija, že brakuje pevnih głosov. Piemēram, kvīru balsis nav tik ļoti pārstāvētas. Un... Głosu spoločenstva kvīr nie jest tak zvārzo rozpošakņona. Arī sievietes, man liekas, varētu būt dusmīgākas savās izpausmēs. Kobiety tež mogu būt troške bardziej zvošķi. No, to je zvošķi, ktoré kobiety mogu būt bardziej vyrāvať v svojej literatúre. They can be more angry in their stories. Škoda, že państwo nie widzą tego rodzaju porozumienia między Ingą a Danielem, ktoré tutaj má miejsce, kiedy to pozadajam sobie pevne rzeczy. Tāda situácija ir Latvijas literatūrā, ka patiesībā, piemēram, Es pateikšu par to, jo mums ir arī tā, ka varbūt autori, kas pārstāv kvīru literatūru vai sievietes, kas ir dusmīgas, viņas baidās būt tik atklātas, jo viņas nedabū balvas. Aha, chodzi o nagrody. Literackie nagrody, więc część kobiet być może się boi wyrażać złość, także część pisarzy reprezentujących literaturę kwirową, bo wówczas, kiedy tej złości będzie więcej, nie będzie nagród. Z diviem gadiem mums bija ļoti divi spēcīgi darbi, kas ir no LGBTQ skatu punkta narratīvu, un viņi vispār tā kā netika pamanīti tajā oficiālajā. Dva lata temu wydano na Łotwie dwie takie pozycje, które były bardzo silną narracją reprezentującą właśnie LGBT, ale w ogóle nie zostały te książki zauważone. No ja, bet par post padomju. Ale o post komunizmie. Es gribu tā kā vairāk pateikt tādā. Es tikko izlasīju Leā Ipī tādu darbu. Leā Ipī, pret vēlām šķirtājām jednu Free, coming of age at the end of history. Tas ir, man liekas, tāds darbs, ko mums visiem vajag. Nu, tas ir kaut kas tāds par mums visiem. To jest taka książka, ktorą každý povinien z nás przeczytać, bo jest to książka o nás všetkých. Tas ir, nu, tā kā mūsu Austrum Eiropas cilvēku pieredze. Mums, protams, katram ir mazliet atšķirīga pieredze, bet... Ko es ar to gribu teikt? Ar to, ka mēs esam... Nu, ka, nu jā, un tas, ko es gaidu arī no Latvijas literatūras, ir kaut kas tāds līdzīgs, kaut kādu tādu darbu, kurš uzrakstītu no tās, tā viedokļa, kur, no cilvēks, kurš ir... Jo, kas, kurš mums spētu arī atklāt to, ka, cik mēs esam bagāti faktiski ar savu Austrum Eiropas pieredzi, jo mēs esam pieredzējuši gan to... Viens chodzi o doświadczenie człowieka mieszkającego w Europie Wschodniej. To tam jest pięknie ukazane. Inga mówi, że byłoby bardzo dobrze i ona by chciała, żeby coś podobnego powstawało na Łotwie, która, literatura, która byłaby bogata tym doświadczeniem Europy Wschodniej. Jā, jo mēs gan arī Polijā, gan arī Latvijā, gan Albānijā, gan Kazahstānā, mēs esam pieredzējuši gan to padomju pieredzi, un kas mums nav patikusi. Bet mēs esam pieredzējuši arī kapitālismu, mežonīgo kapitālismu. Państwo, o których mówiła Inga, Albania, Łotwa, Polska, Kazachstan, to były kraje, które doświadczyły komunizmu i tego, jak państwo działa w warunkach komunizmu, ale też doświadczyliśmy kapitalizmu lat 90. Mežonīgais kapitalizm. Dziki kapitalizm. Un līdz ar to, un mēs varbūt nedzīvojam ilūzijās par komunizmu. Nie żyjemy iluzjami komunizmu. Bet mēs arī saprotam, arī, ka šis kapitalizms arī īsti nav tas, kas mums būtu vajadzīgs, kas pasaulē būtu vajadzīgs. Ale mam świadomość tego, że ani nam, ani światu ten dziki kapitalizm też nie jest potrzebny. Un tāpēc es domāju, ka Austrum Eiropas rakstnieki tieši varētu būt tie, kas varētu saprast, ko īsti darīt vai, un stāstīt tos savus stāstus un... Ko darīt šajā pasaulē, kurā vairs šķiet, ka nekas nav iespējams? Aha, i pisarze Europy Wschodniej wydają się być dobrymi osobami, które mogłyby nam mówić, jak powinno być, jak należałoby ten świat ułożyć, ten świat, w którym nie wszystko jest możliwe. A dlaczego akurat właśnie oni są odpowiednimi osobami, żeby wyjaśnić nam, jak powinna wyglądać konstrukcja świata? Nie, to jest nowy pienakum. Nie, to nie jest ich zadaniem ani obowiązkiem. Es vispār nedomāju, ka rakstniekam vai radošam cilvēkam ir kaut kāds pienākums. V ogóle nie uważam, że osoby twórcze ani pisarze mają jakiekolwiek obowiązki. Tāpēc, ka tiklīdz mēs iedodam kaut kādus pienākumus rakstniekam, tad viņš tiek angažēts kaut kādā. Gdy tylko dajemy jakimś pisarzom jakieś obowiązki, każemy je spełniać, to oni angažujemy ich w coś. Vairāk tā, ka mums pašiem vajadzētu cienīt to, ko mēs domājam un to, ko mēs daram, un apkārtējai pasaulē vai rietumu pasaulē vajadzētu mūsos ieklausīties. Powinniśmy bardziej szanować to, co robimy. Un apkārtējai pasaulē rietumiem, piemēram, būtu zahod... vajadzētu ieklausīties mūsos. A Zachód prosto powinien bardziej się w nas wsłuchiwać. Tak mówi Inga Gajle, która dzisiaj jest gościnią naszego spotkania. Przypomnę, że Daniel Łubiński tłumaczy je z łotewskiego na polski. Inga przez 6 lat była szefową pen klubu łotewskiego, więc ma prawo wypowiadać się także w imieniu swoich koleżanek i kolegów z Łotwy, doskonale znając ich rozterki, ale także prace, które jeszcze na język polski nie zostały przełożone. Bezpośrednim powodem naszego spotkania jest najnowsza powieść Ingi, Skarbenik. Gdyby państwo mieli ochotę egzemplarze uzyskać od nas prosto z Sopotu, to proszę pisać książki@polskieradio.pl. A ja bym chciał teraz, byśmy do tej książki zajrzeli. Książki, przypomnę, w przekładzie Daniela. Od prostego pytania zacznę, Ingo. Kim jest Sarma? Sieviete. Kobieta. Viņai ir divi bērni. Ma dvojka dzieci. Viņa rausta valodu. Jonka še. Viņu pamet svirs. Pažuķīju jau mūž. Un viņa izveido sieviešu stand-up. I stožovā kobiecu stand-up. Bet nu tajā procesā visā viņa kari, iepazīsts ar jaukumiņu. Ale v tym całym procesie ona poznaje v sobie Skarbenka. No, nevis sevi. Nie v sobie. Viņa vienkārši iepazīstas ar jaukumiņu. Ona prosto poznaje Skarbenka. Jak państwo słyszą, jest to rozmowa między autorką a tłumaczem o jednej z postaci. Nie w sobie, ale właściwie odkrywa. To teraz w takim razie wyjaśnij proszę słuchaczkom i słuchaczom tylko, kim jest Skarbenik. No, jaukumiņš ir jaukumiņš. Skarbenik to Skarbenik. Nē, nu, vai es varam skatīties tīri medicīniski, tad tā ir... Jeśli spojrzymy na sprawę medycznie, tā ir disociācija. To jest disociācija. Tā ir tā kā viņas iekšējā balss. Bet te pašā laikā tas ir nu, kaut kas, kas mums visiem palīdz izturēt neizturamo dzīvi. To jest, jak, z jednej strony, to jest jakby jej wewnętrzny głos, ale z drugiej strony to jest coś takiego, co pozwala każdemu z nas wytrzymać to życie, które jest nie do zniesienia. Un vēl ir jaukumiņš ir tēls, varonis vai varone, kas dzīvo maigajā zemē, kas dzīvo tajā maģiskajā realismā, kas ir tajā grāmatā. I Skarbenik jest także postacią, bohaterem, który zamieszkuje czułą krainę. To jest taka kraina opisana w tej książce i tam także Skarbenik mieszka, funkcjonuje. Czyli Skarbenik jest tak naprawdę postacią wyobrażoną, czy też źle to odczytuję? Man ļoti grūti atbildēt, jā. Bardzo ciężko byłoby mi odpowiedzieć tak na to pytanie. Tāpēc, ka tas nav tik vienkārši. Dlatego, że to nie jest takie proste. Protams, ka tāpēc, ka... Dlatego, że... No jak? No. Jaukumiņš ir reāls. Skarbenik jest realny. Protams, ka prawdziwy. Mēs esam ieslogoti šajā valodā, un tad jebkas, ko mēs... Jesteśmy ograniczeni językiem i wszystko, co... Stevens Wallace ir tāds dzejnieks, viņš saka, ka mēs dzīvojam... Stephen Waller, mūvīža. Wallace. Viņš saka, mēs dzīvojam vietas aprakstā. Žijemy w opisie miejsca... Tak pisze poeta. Tāpēc tās es varu teikt, jauku viņš ir iztēles radījums, bet jauku viņš ir reāls. Čili, skarbeniek jest vytvorem vyobrāžņi, ale jesteš reāln. Chcę to zrozumieć. Es gribu to saprast. Więc będę opowiadał dalej słuchaczkom i słuchaczom, którzy dopiero po książkę będą mieli okazję sięgnąć. Sarma, która jest główną bohaterką tej książki, wielokrotnie jest na skraju załamania nerwowego. I to właśnie Skarbenik jest tą postacią, wyimaginowaną lub nie, dzięki której może przetrwać kolejne problemy, które życie jej przynosi. Ale można mieć też takie wrażenie w pewnym momencie, że Skarbenik jest tak naprawdę efektem rozdwojenia jaźni twojej bohaterki, czyli Sarmy. To jest taka, nie ma diagnozy. Ona nie ma diagnozy. Viņa ir vesels cilvēks, tā kā mēs ik viens esam šeit veseli cilvēki. Ano, es drāmu čovēkiem, tā kā tu esi tieši tā ir grāmata, tas ir, nu, viņai nav jāārstējas. Tas ir kšāžka, ona nemusi še vsale lečeć. Es nezinu, kāpēc, jā, viņa nekādā veidā nav jāievieto šajā personības dubultošanās. Nie, v žādom vypadku nie należalo by jej vlončať v to, co mūjuješ rozvojeniu jažiņu, podvojnej. Stāst par sievieti un par viņas dzīvi, un par citu, arī par citu sieviešu dzīvēm, par to, kā un mēģinājums to pastāstīt sievišķīgā valodā. Tas ir povieš o kobieče i jej žiču, povieš takže o žiču innych kobiet, a povedziane v možlivie jak najbardziej kobiecy sposób. A w którym momencie Skarbeniek przemawia do Sarmy? Jakie to są sytuacje, które wymagają obecności tej postaci? Kiedy staje się pomocny albo stara się postawić Sarmę do pionu? Tak, ja nie wierzę tak skarżę. To nie jest tak, jauku, on jest Sarma, on Sarma jest jauku. To nie jest tak, Sarma to Skarbeniek, Skarbeniek to Sarma. To nie jest tak, wienkārši. To nie jest takie proste, ani łatwe. Nu, vistuvāk tajā medicīniskajai situācijai ir tā disociācija, bet disociācija cilvēki, kuri ir piedzīvojuši traumas, piedzīvo ļoti bieži. Disociācija, tas ir z punktu medicinego, to jest ten termin. Ľudzie, ktorzy došvedčają traum, došvedčają takže disociācija bardzo često. Un tas varbūt ir tas, kurā tas, nu, ja mēs gribam, es vispār negribu, bet tā kā jūs man uzdodat tos jautājumus, tad es gribu jums labi un paklausīgi atbildēt, kā kārtīgs un paklausīgs sievišķis. Jeżeli chcielibyśmy tak to rozdzielić i pokazać, w którym momencie Skarbeniek się ujawnia, ja bym tego tak nie chciała. Tas vistuvāk varētu būt situācijām, kas ir disociācijas. Więc najčešiej to mogą być te situacije, kiedy mamy do činienia z disociacijami. Kad Sarmas psihei, kiedy psihika Sarmy, ir grūti izturēt kaut ko, kas notiek, jest jej ciężko wytrzymać un z tym, co się dzieje. Un ierodas jaukumiņš, un viņai palīdz. I pojawia się Skarbeniek i jej pomaga. To teraz chcę jeszcze jedną rzecz a propos tej dysocjacji i rozdwojenia jaźni powiedzieć, że to jest przypadek twojej bohaterki, czyli Sarmy i Skarbenika, ale przecież myślę o tak wielu osobach, które nas teraz słuchają i o sobie też, że wielu spośród nas ma taki moment w życiu, kiedy coś mu się nie układa, coś mu nie idzie i ja, Michał, mówię do siebie, Michał, weź się w garść, musisz to zrobić, dasz radę. I to jest dokładnie to, co Skarbeniek mówi do Sarmy w wielu trudnych momentach. Ten głos pojawia się w pewnym określonym momencie życia, w pewnej określonej sytuacji i napędza nas do działania. I teraz odkładając na bok wszelkie żarty, myślę, że to jest jednak w dużej mierze postać i opowieść o naszej wewnętrznej woli przetrwania i poradzenia sobie z problemami, które przynosi codzienność. I być może to jest po prostu najbardziej trafna definicja Skarbenika, który może żyć w Sarmie, ale może żyć w Indze Gajle, może żyć w Danielu i z pewnością żyje we mnie. Tak, tak jest. Varbūt tā, jā, tā ir, bet šajā gadījumā, protams, viņa ir, nu, šajā gadījumā šis jaukumiņš, viņš nāk no, vai tas nāk, jaukumiņš nāk no maigās zemes, un tā ir zeme, kurā līdz šim pārsvarā ir tikai sievietes vai sievietes no vīriešu autoru darbiem, kurus vīriešu autori ir nogalinājuši. Tā kā tā ir vairāk tā kā... Tak, jēs, jāk mūvīš, ale v šrotku Skarbenka jēs ješče jēden motek. Skarbenk pohodžiš čuvai krajine. Čuvam krajine zamiškujam kobiety. Sušimy kobiet, głos kobiet, bohaterek takže napisanych piurem męskich pisarzy. Skarbenik pohodžiš stamtont. Tā kā zeme, kurā ir izveidojusies, nu vai es mēģinu, ārpus to vīriešu sarakstīto darbu, narratīva. Tā, či tā čuva krajina, to jest taki świat, ktorý povstav równolegle obok tego świata przedstawionego przez mężczyzn. Protams, ka arī vīriešiem ir sastopams jaukumiņš. Tak, ale oczywiście mężczyźni także znajdą w sobie skarbenkę. Jest to możliwe. Ale skoro mówisz o tym, że ten świat, ta czuła kraina powstała obok tego świata wykreowanego przez mężczyzn w literaturze i nie tylko w literaturze, to mogę rozumieć jako odbiorca, czytelnik, że to jest po prostu znak protestu, tak? To jest jakiś rodzaj powiedzenia nie temu stale powtarzającemu się przez wieki stereotypowi. No vai arī vienkārši pat nevis protests, bet nepieciešamība pēc savas telpas. Nawet nie tyle protest, co potrzeba posiadania swojej własnej przestrzeni. Powiedz proszę, jak ta książka rodziła ci się w głowie? Skąd wziął się w ogóle pomysł na napisanie Skarbenka? Tur vairākas līnijas sejiet kopā. Tam tu jest więcej linii, które się spotyka. Man ir kāda sakartība, arī divi bērni. Tak się składa, że też mam dwójkę dzieci. Man arī pamets vīrs kādā brīdī. Mnie też zostawił mąż w życiu. Un man ir vajadzīga nauda. Tas, ko es māku, mana pieredze māca, ka es māku rakstīt. A ja też potrzebuję w życiu pieniędzy. I to, co wiem o sobie, to, co moje doświadczenie mówi o mnie, mówi tyle, że ja potrafię pisać. Un tad kad man atkal vajag nauda, es prasu savu, nu, es izdevēju. Šajā gadījumā es piedāvāju divus projektus, stāstu krājumu un šo iesākto romānu. I v prípade Skarbenka to bola taká situácia, že potrebovala peniaze i pošlo do vydavcy i miałem dve propozície. Jedno to zbiór opowieści i drugie to dokončenie tej nedokončenej povieści. A včasne to zbiór opowiadań miał być. Tak, a man iepriekšie romāni visi ir diezgan traģiski. A všetky moje poprzednie povieści sú dosyć tragičné. Es gribēju uzrakstīt kaut ko smieklīgu. Šā napisēt ceļš smiešnēgo. Un izdevēja teica, okay, tad raksti šito romānu. I vidavca paveģēja, okay, tad piš ten, napiš te povešķi. Mēs noslēdzām līgumu. Po, podpisājušam umove. Man samaksāja avans. Dali zaličke otrimām. Un tad jau man viņš jāuzrakstīt. No, ja mušēja napisēt, no. Nu jā, bet tad es gribēju uzrakstīt par to šķiršanos. Es gribēju uzrakstīt arī smieklīgi. Ale ja chciałam napisać o tym rozstaniu, o tym rozwodzie, ale chciałam też, żeby to było śmieszne. Kaucik śmieszny. W miarę śmieszne. No, tad es mēģināju rakstīt, jo tur ir arī tā sakritība, ka es arī esmu izveidojis stand-up. Nu, tā kā, protams, ka... I próbowałam to zrobić. Jest też kolejna rzecz, ja tak, to prawda, ja też stworzyłam stand-up kobiecy na Łotwie. Bet tā kā, es zinu, viens no maniem nedaudziem rakstīšanas skolotājiem teicis, un es arī tam piekrītu, ka vajadzētu mēģināt rakstīt par to, ko tu zini. Jedna z osób, ktorā učila mnie pisarstva, mówiła tak, že należało pisać o tym, o čem... Ko tu zini? Co vieš, co znaš. Ja, ko tu znaš. Tad to es arī rakstīju. Ja o tym vlastne napisałam. Bet, Tas, protams, nav, bet Latvijā man, protams, ir jāsaka, un es to saku, un arī apgalvoju, tas ir dēturts darbs, un tas nav par mani, un nav par manu bijušo vīru. Ale, mūvie to i tu, i mūvie to často na Latvijā, jest to dzievo literatskie, jest to, nie jest to książka o mnie i o mojim bijušu mēžu. Tur ir divas reizes minēts, ka tas ir, vai visi varoņi ir izdomāt. Nie, nie jest to książka, povieši autobiograficzna, dva razy książce jest zaznačone, že všetci, že na początku zresztą, że to wszystko jest wymyślone. Ale chcę zapytać jeszcze, zostając przy Sarmie, nie przy tobie, Ingo, o relacje Salmy z innymi osobami ze świata, które wykreowałaś. Ciekawa jest bardzo relacja między Salmą a jej matką. Gdybyś mogła coś o niej więcej powiedzieć? To jest ciężka relacja, skomplikowana. Salmas mater turīga. Mama Salmy jest zamożna, bogata. Es nezinu, kā lai par to pastāstu. Man liekas, ka tajā romānā viņa vēl īsti pat nezina, kādas viņai ir tās attiecības. Viņa Ona navet neviedzon do konca, akie son te relācija między nimi. Varbūt viņa pat neapzinās, ka gandrīz ļoti daudz, kas, ko viņa dara, ir tā kā, lai patiktu savai mātei. Ona być może navet nemā švedomoši, že bardzo dužo z tego, co robi svojim žiču, robi to dlatego, by še mamie podobalo. Tā pašā laikā tur ir arī tā pretestība ļoti lielā. A v tym samym czasie jest ten rodzaj takiego oporu, tak, takiego buntu może nawet. Bet, nu, man šķiet, ka tā kā tā mamma ir, nu, viņa ir 50. Gados dzimusi padomju sieviete. Mamma urodziła się w latach 50. Padomju, vai ne? Nu jā, nu padomju, padomju savienība augusi sieviete. Kobieta, ktorā še vychovala v reāļiach komunističnej Lotvy? No komunističeskaj, bet... No padomju, tas varu... Padomju, jā. No, radzieckie, dobře, nie komunističeskaj, tylko radzieckie. Okay. Es nezinu, kā jums, bet mēs esam, man liekas, visi auguši uz kaut kādu pārprasta audzināšanas modeļa, kur... Nie wiem, jak vy, ale my še vychovaliśmy v takim modelu, wychowawczym, który został trochę zrozumiany na opak. Kur mac nie varēja izrādīt savas jūtas, jo bērnam. W modelu, w którym kobiety, matki nie mogły okazywać swoich uczuć, ponieważ dzieci... Jo bērns, lai raudi tik ilgi, kamēr pats nomierinās, piemēram. No, bo na przykład dziecko powinno płakać tak długo samo, aż się w końcu nie uspokoi. Un nedrīkst bērnus slavēt, jo citādāk viņi nesko iedomāsies par sevi. A, i w ogóle dzieci nie powinno się na przykład chwalić, bo wtedy nie wiadomo czego by się na swój temat nawyobrażały. Un tajā, vispār tajā padomju skolā, kurā sit, kamēr neceļās, un tad, kurš piecelsies, tas būs ģēnijs. I v tej radzieckiej škole jest tak. Nu jā, nu sit, kamēr neceļās, un tas, kurš pieceļās, tas būs ģēnijs. Aha, že biješ tak długo, až ktoš nie vstane, a ten, kto vstane, to tā osoba będzie tym geniušem. Tādas, man liekas, ir Sarmas un viņas mācas attiecības. I takas un relācija vašiem, ja Sarmo ai matko, niestety. Kuras ir, nu, ļoti sarežģītas. Tur ir tā padomju sieviete, kura pēc neatkarības ir kļūsi bagāta, turīga, viņai ir izdevniecība. Či to ir tā situācija? Komerc izdevniecība. Lata 90. Časa kapitalizmu. Kobieta radzieckā jest bogata, ma svoje vydavnictvo, jest zamožna. Un tad ir tā meita, kas tā kā mīl savu māti, bet tā pašā laikā no viņas nesagaida, nu, tur ir ļoti, ļoti sarežģīts tās attiecības. I potom jest tā curka, ktorā niby kohā svojo mame, ale tā relācija jest tak trudnā, tak skomplikovanā. Vēl arī tāpēc, ka man liekas, ka tā sieviešu paudze, nu, ka tagad ir kaut kādi 70 gadi. Pokolenie kobiet, tych kobiet, które mają teraz około 70-tki, to ma... Protams, ne visas. Sieviec, kuras ir 70-20 mani. Jā, nu, tā kā mama vai... Nu, ka viņas, es nezinu, viņas, es nemāk, nu, tas nav pētījums, bet viņas ir tā kā, jā, kaut kas tur notika tajā padomju savienībā šausmīgs. Viņām ir savi stāsti, kas nav izstāstīti, un tā ir tā klusējošā paudze. Tā kobiete, ktore spendžīvi, ktore, komunističa kobiete, ona mājā svoje historie, te, co še vydažilo, one so milčonce, to še musiało takiego vydažiť v ich žiču. V tých časách komunističných, co takže nie stalo vypovedené. Sarmas mama ir tā sieviete, kuras izmantoja abortus kā kontracepciju. Mama Sarmi pochodzi z tego pokolenia kobiet, ktoré vykoristovala aborciju ako šrotka antikoncepcijnego. Un kurām nav bijis neviena, kam par to pastāst. I nie było vůvčas nikogo, nie miało nikogo, z którym mogłyby o tym porozmawiać. Myślę, że niezwykle interesująca jest ta opowieść o relacji między kobietą sowiecką, kobietą radziecką albo postsowiecką, postradziecką w niepodległym kraju, jakim jest Łotwa i jakim jest Polska, a jej córką, która przyszła na świat na przełomie świata komunistycznego i kapitalistycznego. Dlatego, że być może to jest historia o tym, że ich sposób myślenia, ich języki nigdy się nie spotkają. I cevišķi sievietēm. Zwłaszcza kobietom. Tāpēc, ka sievietēm vēl ir tur tas papildus slānis. Bo kobiety mają jeszcze, jest dodatkowa jakby warstwa. Ka viņām tā kā visu laiku jāsacenšās par vīrieti, un tad bieži es esmu piedzīvojis to, ka arī pat mātes konkurē ar meitām, un viņām arī nav tik viegli dabūt to savu balsi. Dwa wątki. Pierwszy wątek jest związany z mężczyznami, bo chodzi o to, że jest także ta warstwa, że kobiety konkurują między sobą, walczą o zainteresowanie mężczyzn. Ba, jest nawet taka sytuacja bywa, że i matka, i córka może być zainteresowana na przykład tym samym mężczyzną. Ja to ta patajska, mat, un mate, varbūt. Ne, var interesēties par vienu vīrieti? Vai es kaut kā pārpār... Tas nav tik vienkārši. Bet man, es tā sapratu, ne? Nē. Ok, var vēlreiz? Nē, tas ir tā kā, ka sievietes, viņas... Sievietēm tas ir sarežģītāk. Es to trudnieši, apšpat, ko kobiet. Tāpēc, ka viņas tā vietā, lai meklētu savu balsi... Bo zamjās tego, bez šukāt svojego vlastnego głosu... Viņas sacenšas par vīriešiem. One konkurujo i valčo o mežčizinu. Un tērē savu laiku tam. I trasam svoju časam na to. Nevis, lai pastāstītu savu stāstu. A v tým samým čase neopoviedājām svoju historiju. Un tad tā padomju paudze. Nu vai cikot, viņām ir vēl sarežģītāk varbūt nekā tiem vīriešiem satikties un saprasties. I te rodzieskie pokolenie bardzo možīva, že es im značne trudnej się spotkać i zrozumieć niż mężczyzna. A te młode kobiety? Ja nam sievietem ir vieglāk. Protams, młode kobiety im jest łatwiej zdecydowanie. Bet tāpēc, ka viņām ir pieejami terapeuti. Mają terapeutów, dostęp. Instagram, Facebooks un citu sieviešu arī solidaritāte kaut kā. I takže mają pewną solidarność innych kobiet do dispozycji. Dažreiz. Časami. Bet ar tām mamām viņas nevar atrast to kopīgo balsi, varbūt tik, nu, valodu, nē, sarunu. Viņas nevar ar tām mamām, tāpēc, ka... Ar sarmeņiem mogam znalīt spilnāko jēzikā s tīm matkāņiem. Tāpēc, ka, nu, ja kāds ir jāvaino pie savām nelēmēm, tad jau tur vienmēr vaino mammu. Bo, ježeļi jūs mamma kogoši obviņēt za svoje nešķenšķi, tad to nečeišķi, jēs to mamma. Un tad tur bivā. Ir grūti atrast. Bet jauna... Nu jā, bet jaunām sievietēm ir varbūt vieglāk. Kaut ar modem kobietom zasadničo iesim Latviju. Kaut arī, protams, šobrīd kaut kādā veidā ir daudz vairāk iespēju, bet, piemēram, tas, ka mums ir vizuāla kultūra ļoti. Hoķaš pat pavadījums gandām iesi dužo Latviju, napšakot, mame teraz kultūre vizuālu. Ne tikai Latvijā, visā pasaulē. Na cājām šieķiņu, tikko nav Latvijā. Tas ir sāsinājis to Naomi Wolfas skaistumu kultu, protams, ļoti minēto. Nu, tad, kad es dzīvoju, man nebija visu laiku jāatskaitās Instagramā, cik es skaisti izskatos. Bet šobrīd jaunām sievietēm visu laiku ir vizuāla kultūra. Či es tā kultūrā vizuālā, kde jā bā moda, to nemušējām še na Instagramie chvāļīt všeskim, ale teraz žijem v takim šviečē, pohonienči tom kultūrom vizuālnom. Nu, viņām ir vēl, varbūt vēl spēcīgāk tā iekšējā cīņa un paškritika. Aha, tā samokritika i vevdenčnā valkā es viņš ešte šilnieša, ešte mocnieša. Jau pagājušā gadsimta 90. gados. Protāk 90. viegoga vieku. Naomi Wolfa. Naomi Wolf. Uzrakstītā darbu, skaistuma, mīts. Napisāvā kšanška mīt piekna. Nu, pie mums tas šobrīd, nu, tas ir ļoti, un viņi tur raksta par to, kā skaistums ir kļūst par valūtu. Jo, no tam piša o tam, jāk piekno stauši valūto. Un, ka tas ir, ka tā valūta, kur kapitāls, kas, nu, tu vari, tā kā savu, tavs kapitāls ir tavs skaistums. Tvoj piekno ir tvojim kapitālam. Un tas ir grūti, man liekas, šobrīd mūsu jaunajām sievietēm. Tas ir tā lielā grūtība, kas ir. Ne tikai sievietēm, arī puišiem. Nu, tikko hopce, ale vpratku modih kobiet jest to duža trudnoš ich vpratku i duži ciężar. Za chvíľu będziemy mówić o tym w naszej audycji, jak kobiety w powieści Ingi Gajle radzą sobie z problemami i szukają sposobu na solidarność. To będzie o stand-upie. Zanim to powiem, że Skarbeńka w przekładzie Daniela Łubińskiego, który także tłumaczy nasze dzisiejsze spotkanie, można u nas otrzymać. Książki @polskieradio.pl. Proszę do mnie pisać. A teraz jeszcze bym chciał zapytać cię, Ingo, zanim o stand-upie, o to, jak sobie twoja bohaterka Sarma układa albo nie relacje z byłymi partnerami. Dodajmy, że ma dwójkę dzieci i każde z innym mężczyzną. Protams, kiedy mēs sākām stand-upu, tad es atceros, ka viens no pirmajiem jokiem man bija par to, ka es rādīju grafikā, gandrīz tā kā es jums tūlīt pastāstīšu, ka man ir divi bērni. Na chvíli do stand-upu, jak zaczynaliśmy stand-up, był taki, taki žart, który, od którego rozpoczynałem svoj występ, čiže mám dvojke dzieci. Un divi tēvi. I dvoch ojcov. Ja jūs nevarat to saprast... Jeżeli nie możecie tego zrozumieć... Es jums parādīšu vēlreiz divi bērni. Jeszcze raz wam pokażę. Divi tēvi. Dvojka dzieci, dvoch ojców. Un tad tur vēl bija visādi perversi joki par visām. I takie były różne inne perversijne žarty z tym związane. Nu, šobrīd, nu, man liekas, tā vairs nav aktuāla tēma, par ko cilvēki vispār spētu smieties. Teraz to już nie jest tak aktuāli. Iš es tego tak bardzo nie šmiejeme. To nie jest tak aktuāli. Tāpēc, ka tas šķiet absolūti normāla situācija. Bo to šķiet absolūti normāla situācija. Ka sievietē var būt bērni no vairākiem vīriešiem. Že kobieta môže mieť dzieci. Biologiski ir iespējams. To jest biologicznie możliwe, že má dzieci, ktorých ojcovie są różnymi osobami. Un savukārt sievietē savukārt ir, nu, iespējams pirmkārt iekārot vairākus vīriešus. A kobieta w ogóle ma taką możliwość zdobycia większej ilości mężczyzn. Otrkārt, ja viens attiecības ir neciešams. A poza tym, jeżeli jakaś relacja jest nie do zniesienia. Tās pārtraukt. Można ją przerwać. Un turpināt attiecības ar citu, izveidot attiecības ar citu vīrieti. I stworzyć relację z innym mężczyzną. Jā, bet kādas ir Sarmas attiecības ar viņas bērnu tēvi? Ale jak wyglądają relacje Sarmy z ojcami jej dzieci? Viņas vecākā bērnu tēvs ir mazliet nenobriedis, bet pievilcīgs. Ojciec staršego dziecka jest nie, jakby trochę niedojrzały, ale za to bardzo atrakcyjny. Un jaunākā bērnu tēvs šobrīd vēl ir ļoti dusmīgs. A ojciec najmłodszego dziecka w tej chwili jest bardzo zły. Bet tas, kas ir būtiski, man liekas, ir tas, ka viņi abi divi nav pietiekami labi audzināti. Ale to, co jest istotne, oni obaj nie byli odpowiednio dobrze wychowani. Lai saprastu, ka viņiem ir jāuzņemas 100% atbildība par saviem bērniem. Aby zrozumieć to, že powinni wziąć 100% odpowiedzialności za svoje dzieci. Niezbyt dobrze wychowani, co to znaczy? Ka mēs kā sabiedrība. Že jako społeczeństwo. Neaudzinām savus. Nie wychowujemy vīriešus, svojich mężczyzn. Ka viņi, lai viņi saprastu. Tak, aby zrozumieli. Ka viņi, katra seksuāla akta rezultāts var būt bērns. Že vynikiem každego aktu seksuālnego môže byť dziecko. Un ka viņam par šo bērnu būs visu mūžu jārūpēs. I on za to dziecko powinien przez całe życie, on tym dzieckiem powinien także przez całe życie svoje się opiekować. Un ka sievietei nav jācīnās par uzturlīdzekļiem. I že kobieta nie povinna valčiť o środki do życia. Bet ka vīrietim ir jāvēlas izveidot attiecības ar savu bērnu un jāvēlas rūpēties par viņu. Ale že to vlastne mężczyzna powinien chcieć zbudovať relácie s svojim dzieckiem i chcieć się nim opiekować. Na ile to, o czym teraz mówisz, Ingo, jest nie tyle wytworem twojej wyobraźni, co pewnym rodzajem publicystyki, być może z przymrużeniem oka. Pytam o to dlatego, że kiedy twoja bohaterka, Sarma, walczy o to, żeby jeden z jej partnerów przelał pieniądze w ramach alimentów na dziecko, to piszesz o tym, że w ostatnim okresie w Łotwie podniesiono kwotę, którą mężczyzna powinien płacić w ramach alimentów. I tu już się robi znacznie bardziej poważnie. To znaczy, to mi się wydaje opowieść, która wymyka się z powieści i jest tak naprawdę historią o tu i teraz, albo wtedy i tam, w Łotwie, w momencie, w którym twoja powieść się rozgrywa. Tas ir, tas, ko teicu jau tikšanās laikā, tas ir realistisks darbs. Tas ir socialistiski realistisks, sociāls realistisks darbs. Mówiłam o tym dzisiaj na spotkaniu. Jest to realistyczna historia. Jest to społecznie, socjalnie realistyczna opowieść. kurš izstāstīt reālā situācija ar maģiskā realismu paņēmienu. Ukazanā esam tam reālā situācija s pomocou realizmu magičnego. Tak, realizmu magičnego s pevnych instrumentów realizmu magičnego. Stylizowane w tę stronę. Ale historia sama w sobie jest bardzo realistyczna. Świat jest przedstawiony, jest realny. Jo es ceru, ka pie jums Polijā ir labāk. Mam nadzieję, že u vas v Polsce je lepiej. Bet pie mums ir valstī parādā uzturlīdzekļi, nu, miljoni. Tā summa ir miljons. Ale u nas na Łotwie to są miliony długu, który ma... Uzturlīdzekļu parāds. Jā. Valsts, ja tēvs nav sadabūnams rokā, viņš nemaksā. Tad valsts viņa vietā tak, maksā to niecīgo summu. Chodzi o ten dług alimentacyjny, który się jakby generuje w społeczeństwie, w państwie. Jeżeli mężczyzna powinien płacić te alimenty, a tego nie robi, to jakby państwo przejmuje tę rolę w tym momencie. I na Łotwie ta suma idzie w miliony. Ta sytuacja jest diezgan dramatyczna. I sytuacja jest dosyć dramatyczna. Ta suma... kuru maksā uzturlīdzekļus, par to bērnu varbūt turēt šķūnī. Tā summa, tā alimenti, kura otrzymujeme, kura kobiety otrzymują, no to za te pieniądze to dziecko moglibyśmy trzymać w szopie. Diemžēl neviens no, man, no, sarmas bērnu tēviem nav tāds, kurš teikt, pienākt pie viņas un teikt, atvaino, tagad es pelnu vairāk, es tev tagad maksāšu lielāku uzturlīdzekļu summu. A niestety žādēn z dwójki ojców, dzieci, Sarmy nie przejawia takiej pozycji, w której powiedziałby, przyszedłby do Sarmy i powiedział, hej, wiesz, teraz zarabiam więcej, w związku z czym mogę ci dawać więcej pieniędzy na dziecko. Za to tu mogę zdradzić coś z treści książki. Ojciec młodszego dziecka w sytuacji, która się okazuje być trudna, dokąd ucieka? Do mamusi. To jest ta musu, ari ta musu, sytuacja, która jest varbūt tā situācija, kas izveidojās... Situācija, kurā šī vytvožila... Pēc otrā pasaules kāra. Po drugiej vojni švietovej. Kura sievietes tik šausmīgi glorificēja vīriešus. Kobiety tak strašni, tak okropni glorifikovali menšķesni. Tāpēc, ka viņi bija pazuduši. Bo ich nebylo, oni zagineli. Tāpēc viņas sāka tos savus dēlus audzināt. Więc zaczęły wychowywać swoich synów kā savus vīriešus, jak swoich mężczyzn. Un kā viņas arī lielā mērā izlaida. I w dużym stopniu oni byli też... Nu, izlaida. Izlutināja. Rozpuścili tych swoich synów. Nu, jā. Un vēl ir tas, ka viņš arī nemāk, tā kā vīriešiem nav atļautas emocijas. Ponieważ mężczyźni... On nie potrafi, ponieważ mężczyźni mają jakby zakazane mówić już o emocjach. Nie ma tik gala emocji. On nie radzi sobie ze swoimi emocjami. Mają problem z wyrażaniem, jak rozumiem też. Ja, tad, kad viņam ir slikti. Gdy jest mu źle. Viņš nezin, kur iet, viņš iet pie mammas. On nie wie, gdzie ma się udać, on idzie do mamy. A może po prostu nie umie się przy okazji przyznać do błędu, a mama zawsze go wybroni. Protams, ja, oczywiście. No, tas ir tas, ja. To viņš... jest to. Viņš nemāk atzīt kļūdu, viņš nemāk... Nemāža priznāt šeit vīne, nu, to pavonienugo buendu. Bet arī viņa audzināšana varbūt ir bijusi tur varbūt pārāk... Nu jā, ka viņa netiek galā ar tām emocijām, kas viņus pārņem, ka viņus pārņem arī dusmas, viņa netiek galā, ka līdz ar to viņa neprot atzīt kļūdas. Przejmujo ich ogromne emocje, takže złość, w związku z czym oni, a oni nie potrafią dać radę z tymi emocjami, które ich pochłaniają. W tej bardzo festiwalowej, swobodnej, czasami uroczej, kiedy patrzę na naszych gości Ingę i Daniela, atmosferze, rozmawiamy wokół najnowszej książki Ingi Gajle. Za chwilę, zanim się pożegnamy i pojawi się utwór wybrany przez Ingę na zakończenie audycji, za chwilę będę po raz kolejny przypominał o możliwości pozyskania tej książki. Wcześniej, przed tą chwilą, chciałem jeszcze na zakończenie zapytać cię o ten stand-up. Sarma jest stand-uperką. Ty jesteś stand-uperką. W powieści pojawia się określenie kobiecy stand-up jako coś wyjątkowego w Łotwie i nie tylko, przynajmniej w czasie, kiedy toczy się powieść. Powiedz proszę, jaki jest ten stand-up w powieści i czy on akurat spotyka się z tym stand-upem prawdziwym, który stworzyłaś z koleżankami i właściwie jaki był cel? Albo, idąc dalej, co wam się udało tym stand-upem zrobić, zmienić w kwestii świadomości kobiet łotewskich, mężczyzn łotewskich i czy jakikolwiek, możemy tak powiedzieć, miało to wpływ na zmianę relacji układu społecznego, zrozumienia mężczyzn i szerzej społeczeństwa dla potrzeb kobiet i nie chodzi mi jedynie o kwestię długu alimentacyjnego. Ja, mums joprojām pastāv sieviešu stand-ups. Kobiecy stand-up nadal funkcjonuje? U viņam būs 10 gadi. Będzie miał 10 lat niedługo? On to jest zin, tāpēc, ka viņam ir tikpat gadu, cik manam jaunākajam bērnam. A wiem to dlatego, bo ma dokładnie tyle samo lat, co moje najmłodsze dziecko? Nu, kā mums gāja? No, jak nam szło, no? Nu, sākumā bija tā, ka... Na początku było tak, że... Bija ļoti liela interese. Było bardzo dużo zainteresowania. Mēs nebijām smieklīgas vispār, gan arī var būt vienīga. Viena mums tur divas bija, bet divas bija smieklīgas. V ogóle nie byłyśmy zabavne. No dobra, jedna, no może dvie. No dvie może byłyśmy zabavne. Šobrīd viņas arī ir zvaignes. A v tej chwili one są našimi gviezdami. Bet no sākuma jau mēs tiešām runājām, pirmo gadu mēs visas runājām par tiešām par resnumu un par formējušo apakšveļu pārsvaru. Na początku stand-upu głównym tematem, tym, o czym głównie mówiłyśmy, było to, jak jesteśmy grube. Arvien vairāk tā kļuva par platformu, kur sievietes var runāt arī par sociāliem jautājumiem. Ale coraz bardziej stała się to platformą, w której kobiety mogą mówić o sprawach społecznych? Tur par bija arī, nu, par izvarošanām, par abortiem. Wow. Tematem stand-upów był gwałt, aborcja. Un arī par ļoti svarīgām lietām. No sākuma... Inne ważne sprawy. Man no sākuma šķita, ka cilvēki visi smējās no šoka. Na początku wydawało mi się, že všetci ľudia się śmieją z šoku. Un katru reizi, kad mēs pateicām vagīna, piemēram. Napríklad za každým razem, kdy povedzałyśmy slovo vagina. Bet es domāju, ka lielā mērā pateicoties sieviešu stand-upam, tas normāli kaut kā ieplūda latviešu kultūrā. Ale v dužej mierze... Šie vārdi un izteikumi. Ale v dužej mierze mám nadzieję, že takže dzięki kobiecemu stand-upovi te slova vešły do języka. No, ne tikai tas vārds, bet... No ne tylko to slovo, no, ale tež iné slova. Kas sievietes runā par seksu, vai kas sievietes ir rupjas, to, vai... To, jak kobiety i to, že kobiety mówią o seksie, i tež to, že są vulgárne. Vai viņas runā par alkoholismu. Albo pišo mūvijo alkoholizmie. Tad bija pēc tam tāds posms, kurā pret mums sākās diezgan liels naida vilnis. Potem bija taki etap, kde švedčījušmi dosyć dužai faļi nenavišķi. Diezgan stipra trolēšana. Trolovanie dosyć mocne. Arī no Nacionālās apvienības tādas partijas. Vien. Ale od strony tež takiej partii narodovej, narodovo nastavionej, nacionalističi nastavionej. Nu, diezgan visādas briesmes. Mēs saņēmām arī naida vēstules. Bija takže listy pełne pogróżek. Bet tagad mēs esam kļuvuši par kultūras sastāvdaļu. Ale teraz jesteśmy częścią kultury, składnikiem kultury. Un normāli komiķi. I normalnymi, staliśmy się normalnymi komikami. Nu, nē, vai vīriešu komiķi mūs aicina uzstāties kopā. Nawet mężczyźni, komicy, kabareciarze zapraszają nas do tego, byśmy razem występowali. Ale kiedy mówisz o tych cudzysłów, słowach. Rozumiem, że chodzi też o ten rodzaj oddziaływania na społeczeństwo, że udało wam się zwalczyć to, co pruderyjne, co wydawało się być tematem tabu, co mogło być przynajmniej dla niektórych w przestrzeni publicznej nietykalne albo nie do opowiedzenia, tak jak prawo kobiet do własnego ciała. Ja, nu Latvija jau ir maziņa un tāpēc jau arī ir arī ar tādu vienu stand-upu var daudz ko izdarīt. Łotwa jest malutka i także za pomocą takiego jednego małego stand-upu można wiele zdziałać. Nu ja, un tāpēc varbūt arī kaut kādā ziņā mēs to izmantojām kā tādu atkāpšanu, nu tā kā mēs jau tikai jokojam. I w jakiejś mierze być może używaliśmy tego lai mums būtu droši. Używając takiej strategii, potem, a my tylko sobie tutaj žartujemy, tak by się čuć pevniej. Bet tajā pašā laikā, protams, mēs runājam par visām šīm nopietnajām lietām un pavisam nopietni, mēs pavisam nopietni jokojam. Ale też w samym czasie mówimy o bardzo poważnych sprawach i w bardzo poważny sposób sobie žartujemy. Un arī daudz runājam par dažiem konkrētiem visādiem pārdarījumiem, konkrétnym varmākām. I mówimy także konkretnie o konkrétnych osobach, konkrétnych politikach, konkrétnych przemocowcach, konkrétnych aktach przemocy. Un tas ir ļoti grūti izsvērt, kāda ir tā ietekme, bet tomēr es to ietekme varu redzēt. Ciężko jest to wyważyć, jaki jest ten nasz wpływ, ale ja ten wpływ widzę i czuję. Ważne tematy w powieści Skarbeniek Ingi Gajle, przetłumaczonej przez Daniela Łubińskiego. Ważne tematy w rozmowie i Chcę powiedzieć, że chociaż to, co bardzo poważne, przecina się w tej książce z tym, co zabawne, śmieszne, to żałuję, że nie było Państwa dzisiaj z nami przy Gojki 3 Art Inkubatorze w Sopocie, dlatego że to była chyba najbardziej szalona audycja, jaką prowadziłem w ostatnich latach. Ten rodzaj chemii i porozumienia między Danielem a Ingą, Daniel teraz tłumaczy Indze, co mówię, jest nie do opowiedzenia, ale myślę, że był do usłyszenia, jak bardzo Inga w sposób ekspresyjny opowiada pewne rzeczy, jak Daniel stara się za tym nadążyć i jak szukają wspólnie języka łotewskiego i polskiego. Audycję tutaj w Sopocie realizował Andrzej Dubas z Radia Gdańsk, w Warszawie przy Myśliwieckiej Katarzyna First-Wojtkowska. Daniel Łubiński, tłumacz książki, tłumacz naszej rozmowy, urodzony w Rydze, mieszkający w Polsce, śpiewający, tworzący w zespole Dziwy, wykładowca akademicki, no i jak też słyszeliśmy, człowiek, który szuka najbardziej zmyślnych słów, by to, co mówi nasza gościni, odnaleźć. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I Inga Gajle, nasza wspaniała gościni z Łotwy, autorka powieści Skarbenik. Przez 6 lat szefowa łotewskiego penklubu, stand-uperka, matka, ta, która zmienia Łotwę i życie żyjących tam kobiet. Dziękuję Ci bardzo. Thank you very much. Lias podies. Wszystkie książki świata. I teraz, proszę Państwa, jeszcze prezent, o którym mówiłem. Na zakończenie naszej audycji muzyka z Łotwy, wybrana przez Ingę. Czego posłuchamy? What are we going to hear now? This is the group which is called Zāle. In Latvian, grass and weed is the same name, Zāle. Yes, she is singing the song with poetry of Latvian poet Aspazija, Nemiera Bērns. It's called Dziecko niepokoju. Piosenka wybrana przez Ingę Gajle na zakończenie. Pamiętajmy, w Łotwie trawa i trawka to samo słowo. Do usłyszenia. Neliegi man izgaist, kā rītrasas piliens, gaist robotā lapā, kad uzlēt saulē. Nelaiski man līgot, kā zirne klītīs, pazīda Dievu, kā pļaukšu un leju. Slēpties, kā skārotā varpa, līdz pilnai nadrūvā starp citām aiz citām. Nesaldi man dusēt, kā dzelmes pērē, dusmēs dibenim pie malnājām krūtī. Miers ir nemiers, man laime ir stāpēs, nav lēns man stāvēt, nav lēns man dusēt. Pats rīts vēl nav modies, jau modina mani, nav laiks vēl nācis, bet sūta jau mani. Rūklās pa negaisā kā moliem savēltu kopā. Un mūžam man steigties, kā nākotnē steidzēs, ar degošām kurpēm pa tagadni pārī. Mans miers ir stāpēs, nav lēns man stāvēt, nav lēns man dusēt. Pats rīts vēl nav modies, jau modina mani, nav laiks vēl nācis,